อีกสูตรหนึ่งนะครับอินทรียสูตรว่าด้วยอินทรีย์3ประการจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคืออนัญญะตัญญัสสามีตินทรีย์อันนี้โสดาปัตติมรรคนะครับอัญญินทรีย์คือโสดาปัตติผลเป็นต้นจนถึงอรหัตตมรรคแล้วก็อัญญาตาวินทรีย์คืออรหัตตผลดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์3ประการนี้แหละหมายถึงปัญญาทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3อย่างเนี่ยนะในอินทรีย์ทั้งหมดนี่นะครับมีอินทรีย์ทั้งหมดอยู่กี่อินทรีย์ครับอินทรีย์ทั้งหมดมี22อินทรีย์นะครับอินทรีย์กลุ่มแรกเรียกว่าอินทรีย์ที่เป็นอายตนะนะครับคือจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์และมนินทรีย์อันนี้เท่ากับรู้จากอายตนะ6อายตนะภายใน6ก่อนอันดับแรกนะครับนี่เรียกว่าอินทรีย์6หลังจากนั้นก็รู้ว่าในอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับอินทรีย์ที่มาอนุบาลรักษาหล่อเลี้ยงอันนั้นเรียกว่าชีวิตตินทรีย์นะครับหล่อเลี้ยงประสาทรูปเป็นต้นอันนั้นก็เป็นรูปชีวิตตินทรีย์หล่อเลี้ยงนามคือมนินทรีย์ก็เรียกว่าชีวิตตินทรีย์ที่เป็นอรูปก็เป็นชีวิตตินทรีย์นะเป็นชีวิตที่มารักษาอายตนะแล้วก็อินทรีย์ที่เป็นใหญ่ทางเพศนะครับเป็นเกี่ยวกับไปกับเพศชายเพศหญิงอันนั้นเรียกว่าอิทธินทรีย์และปุริสินทรีย์ทีนี้นี่เรียกว่าอินทรีย์ที่เป็นเหตุนะครับอินทรีย์ที่เป็นผลนะครับเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจชีวิตตินทรีย์แล้วก็ภาวะทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสินทรีย์อุเบกขินทรีย์และโทมนัสินทรีย์นะครับอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยเป็นผลของอินทรีย์อันนั้นนะได้เสวยผลของอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นเช่นทางตาก็ทำให้เกิดนะอุเบกขาเกิดโสมนัสโทมนัสถ้าทางกายก็เป็นสุขทุกข์แม้กระทั่งนะครับถ้าทวารที่เหลือก็เป็นโสมนัสโทมนัสและก็อุเบกขาเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอินทรีย์ที่เสวยอารมณ์เนี่ยนะเป็นที่เสวยของอินทรีย์นะเป็นผลของการเสวยก็คืออินทรีย์5นะครับเวทนาเวทนินทรีย์นะครับเวทนาทั้ง5ทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลเห็นโทษเห็นภัยของอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดจะต้องปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติตามอินทรีย์5คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์นะครับเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตาหูจมูกลิ้นกายใจกำจัดอินทรีย์ที่เหลือด้วยศรัทธาเป็นต้นนะครับทีนี้ผลของการเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาก็คือนี่นะครับโสดาปัตติมรรคเป็นต้นนั่นเองนะครับเป็นผลของการเจริญสัทธินทรีย์เป็นต้นนะครับทีนี้ยกข้อความที่เป็นอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระมา3ข้อสุดท้ายเพราะฉะนั้น19ข้อที่เหลือเท่ากับแสดงแล้วนะครับเอาหัวมากล่าวนะครับฉันทายๆก็เท่ากับพูดแล้วนะครับเราเอามงกุฎมาพูดแล้วตัวไม่พูดได้ยังไงนะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าปฐมยานนะครับคืออนัญญะตัญญัสสามีตินทรีย่อมเกิดแก่พระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่ผู้ปฏิบัติตามทางตรงในเพราะความสิ้นกิเลสนะครับพระอรหัตย่อมเกิดในลำดับแห่งยานนั้นนะครับคือหมายความว่าอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยลำดับแล้วนะครับยานคือปัจเจเวกย่อมเกิดแก่พระขีณาสพอัญญาตาวินทรีย์คืออรหัตผลเนี่ยนะครับผู้พ้นวิเศษแล้วผู้คงที่ต่อจากพระอรหัตนั้นว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบเพราะความสิ้นไปแห่งภวสังโยชน์คือหมายคำว่าปัจเจเวกขณะยานเนี่ยนะครับเกิดต่อจากอรหัตผลแล้วก็บอกว่าพออรหัตผลเกิดแล้วนะโอ้โหวิมุตติไม่กำเริบอีกแล้วเนี่ยนะครับถ้าว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์ผู้ระงับแล้วยินดีแล้วในสันติบทไซบุคคลนั้นชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดหมายถึงว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับที่จะประพฤติปฏิบัติได้ตามนี้บทว่าอินทรียานี้ความว่าชื่อว่าอินทรีย์เพราะอรรถว่าเป็นใหญ่ยิ่งนะครับคือยิ่งใหญ่จริงๆอธิบายว่าธรรมชาติเหล่าใดเป็นประหนึ่งว่าเป็นใหญ่ในสหชาตธรรมทั้งหลายอันสหชาตธรรมเหล่านั้นจะต้องคล้อยตามธรรมชาตินั้นชื่อว่าอินทรีย์นะครับคนอื่นต้องยอมเขาอะนะยกให้เขาเลยนะครับเช่นตาเนี่ยนะในการเห็นเนี่ยนะครับรูปอื่นๆต้องยกให้ตาทั้งหมดนะครับตาเนี่ยเป็นใหญ่ในเรื่องการเห็นจริงๆถ้าในเรื่องการฟังเสียงต้องยกให้หูเขานะครับเขาเป็นใหญ่จริงๆ ถ้าในเรื่องรู้กลิ่นนะครับต้องยกให้จมูกเขานะครับเขาก็ใหญ่นะถ้ายกในเรื่องรับรู้รสต้องยกให้ลิ้นเข้าไปนะครับถ้ารับกระทบโผฏฐัพพะต้องยกให้กายเข้าไปถ้าเรื่องรับรู้อารมณ์ทั่วไปก็ต้องยกให้ใจไปนะครับนะถ้าเรื่องการรักษาไม่ให้ตายก็ยกให้ชีวิตไปนะครับถ้าใหญ่กับชายกับหญิงก็เอาภาวะไปนะครับยกให้ภาวะเขาเป็นใหญ่ถ้าหากว่าผลของการเสวยผลเนี่ยนะครับถ้ากระทบแรงเอาทุกข์เขาเป็นใหญ่นะครับถ้ากระทบดีสุขเขาก็เป็นใหญ่นะครับอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็โสมนัสอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาโทมนัสเขาก็เป็นใหญ่อารมณ์ธรรมดาทั่วไปอุเบกขาเขาก็เป็นใหญ่นะครับแต่ถ้าจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะครับจะต้องมีศรัทธาเป็นใหญ่วิริยะสติสมาธิเป็นใหญ่นะครับแล้วเป็นใหญ่เหล่านี้ต้องสม่ำเสมอกันนะครับนะแต่ถ้าใหญ่เฉพาะตัวไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นต้องใหญ่สมดุลกันนะครับโสดาปัตติมรรคจึงจะเกิดขึ้นได้นะฮะแต่สรุปว่าใหญ่ๆนะครับคนใหญ่ๆเข้ามาเจอกันนะครับจึงจะทำงานสำเร็จนะครับอัตถกถาอินทรียสูตรว่าบทว่าอินทรียานิความว่าชื่อว่าอินทรีย์เพราะอรรถว่าเป็นใหญ่ยิ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่เป็นธรรมที่สอนและประกอบด้วยความเป็นใหญ่แห่งจิตอันยอดเยี่ยมทรงเห็นแล้วคือทรงบรรลุแล้วก่อนกว่าทุกคนนะครับอินทรีย์ทั้งหมดเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้ารู้ก่อนเพื่อนว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเป็นผู้ทำมิสอนเนี่ยนะเห็นเป็นผู้แรกเลยพอพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ทรงแสดงแก่คนเหล่าอื่นกว่าทุกคนนะครับผู้ที่จะมาสอนอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสอนก่อนเพราะทรงเห็นแล้วด้วยอารัมมณภาวนานะครับคือเช่นอินทรีย์ที่เป็นโลกิยะนะครับพระองค์เห็นแล้วด้วย อารมณ์คือโดยการเข้าไปปัจจเวกเข้าไปพิจารณาทั้งหมดเลยนะครับส่วนศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะครับพระองค์เห็นด้วยการภาวนาทำให้มีขึ้นนะครับนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับพระองค์เห็นโดยการพิจารณานะชีวิตินทรีย์ก็เห็นโดยการพิจารณานะครับภาวะรูปหรือเวทนาทั้งหลายก็เห็นโดยการพิจารณาส่วนศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะครับจนถึงโลกุตระพระองค์ก็ทำให้มีขึ้นโดยภาวนาด้วยและการพิจารณาด้วยนะครับสรุปแล้วพระองค์เนี่ยเป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้อย่างตลอดสายอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งบุญกรรมที่เป็นใหญ่นะครับคือเป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคดังนี้นะครับนะเป็นบุญกรรมที่ใหญ่มากเลยนะครับโดยเฉพาะศรัทธาเนี่ยนะครับเป็นบุญที่ใหญ่มากนะครับศรัทธาวิริยะก็เป็นกรรมที่ใหญ่บุญกรรมที่ยิ่งใหญ่นะสติก็เป็นบุญกรรมที่ยิ่งใหญ่สมาธิปัญญาก็เป็นบุญกรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นอุปนิสัยแห่งมรรคและผลเป็นต้นนั่นเองนะครับถ้าไม่มีศรัทธาเป็นต้นนะครับมรรคผลก็อย่าหวังเลยนะครับว่าจักตรัสรู้ได้ว่าจักบรรลุได้บทว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินหรือยังได้แก่อินทรีย์ที่เกิดขึ้นในตอนต้นของผู้ปฏิบัติด้วยคิดว่าเราจักบรรลุอมตะบทหรืออริยสัจธรรมทั้ง4ที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยบรรลุในสงสารที่มีที่สุดอันบุคคลตามไปไม่รู้แล้วนี้เป็นชื่อของปัญญาในโสดาปัตติมรรคโอ้สังสารอันไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะครับกว่าจะมาแทงตลอดอันนี้เนี่ยนะแทงตลอดครั้งแรกอันนี้แหละครับเรียกว่าโสดาปัตติมรรคนะครับเพราะก่อนหน้านี้มาไม่เคยเห็นเลยนะครับในสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับเพิ่งมาเห็นนี่แหละครับไอการเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์นะครับเป็นใหญ่ในการเห็นที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับบทว่าอันยินหรือยังได้แก่เป็นใหญ่โดยรู้ทั่วนะครับคือหมายความว่าเคยรู้แล้วเนี่ยนะครับในบทว่าอันยินหรือยังนี้มีอรรถพจน์ดังต่อไปนี้อินทรีย์ชื่อว่าอัญญาเพราะรู้ทั่วคือรู้ไม่เกินขอบเขตธรรมะที่ได้เห็นแล้วนะครับโสดาปัตติผลเป็นต้นเนี่ยนะครับที่รู้เนี่ยก็รู้ตามที่เคยรู้มาแล้วนะครับไม่ได้รู้พิเศษขึ้นอะไรนะครับคือรู้อริยสัจเหมือนเดิมน่ะแนวเดิมนั่นแหละแต่ว่ารู้กว้างขวางขึ้นละเอียดขึ้นแต่ฉานขึ้นนะแต่ก็คือในสิ่งที่รู้แล้วนะครับในขอบเขตที่เคยรู้แล้วแต่รู้ละเอียดกว่าเดิมเป็นต้นนั่นเองนะครับก็ยังไงก็รู้อริยสัจแต่ว่าเป็นการรู้ที่ละเอียดมากกว่าเดิมนักนะครับ แต่ว่าขอบเขตของการรู้ก็ยังอยู่ในเรื่องของอริยสัจเหมือนเดิมอุปมาเหมือนปัญญาในปฐมมรรคย่อมเป็นไปด้วยสามารถแห่งการบรรลุด้วยปริญญากิจเป็นต้นในทุกเป็นต้นฉันใดแม้ปัญญานี้ก็เช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัญญานั้นด้วยชื่อว่าเป็นอินทรีย์ด้วยโดยความหมายดังที่กล่าวแล้วคือหมายความว่าทำวิจัยอริยสัจเหมือนกันไม่มีความต่างกันอะไรเลยในการใคร่ครวญอริยสัจนะครับถ้าปัญญาในโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะพิจารณาทุกอย่างไรปัญญาที่ในมรรคที่เหลือก็พิจารณาทุกอย่างนั่นแหละพิจารณาตามแนวเดียวกันแต่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับเป็นชั้นๆๆๆไปถ้าจะอุปมานะอย่างป.1ก็เรียนกอไก่นะครับปริญญาเอกก็ยังอยู่ในกอไก่อยู่นั่นแหละครับถามว่าพ้นมั้ยก็เอากอไก่นั่นแหละมาเขียนอยู่ดีนะครับใช่มั้ยครับแต่ว่าความละเอียดละออปานิก็มีความแตกต่างกันมากนะครับแตกต่างกันมากนะโสดาปัตติมรรคกับสกทาคามีก็ละเอียดแตกต่างกันมากแตกต่างแค่ไหน ก็ขนาดว่าลูกของอนาถบิณฑิกะยังเรียกพ่อว่าน้องชายเท่านั้นเพราะว่าน้องโดยคุณธรรมนะครับนะพ่อนี่หนักใจเลยนะโอ้ยลูกเราทำไมเพ้อขนาดนี้ไม่ได้เพ้อน้องชายเท่านั้น ยังว่าน้องชายนะยังครับอีกเท่านั้นบทว่าอัญญาตาวินทรียังได้แก่อินทรีย์ของพระอริยบุคคลผู้รู้ทั่วถึงแล้วเพราะเกิดขึ้นแต่ท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้วคือพระขีณาสพนะครับคือหมายความว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้ทั่วแบบนี้นะครับผู้มีกิจด้วยญาณสำเร็จแล้วในสัจจะทั้ง4และเป็นแดนเกิดแห่งอินทรีย์8นะครับนะก็ในบรรดาอินทรีย์8อย่างนี้นะครับข้อแรกและข้อสุดท้ายเพิ่งทราบว่าตั้งอยู่ในฐานะโสดาปัตติมรรคที่1นะครับอินทรีย์ข้อ1คืออนัญญาตัญญสามีตินทรีย์นะครับเป็นชื่อของโสดาปัตติมรรคนะครับส่วนอัญญาตาวินทรีย์อันนี้เป็นชื่อของอรหัตตผลนะครับระหว่างนั้นมี6นะครับคือมรรค4ผล4ใช่ไหมครับเอาข้อ1กับข้อ8ออกก็จะเหลือข้อ2ถึงข้อ7 6ข้อนี้เรียกว่าอัญญินทรีย์นะครับเรียกว่าอัญญินทรีย์นะครับนะแยก1กับ8ออกไปก่อนก็เหลือข้อ2ก็ถึงข้อ7นะครับทีนี้ในคาถานะครับในคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปฐมยานนะครับคืออนัญญตัญญสามีตินทรีย่อมเกิดแก่พระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่ผู้ปฏิบัติตามทางอันตรงในเพราะความสิ้นกิเลสพระอรหัตคืออัญญินทรีย่อมเกิดขึ้นในลำดับนั้นนะครับยานคือปัจเจเวคขณะย่อมเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพนะครับอัญญาตาวินทรีย์ผู้พ้นวิเศษแล้วผู้คงที่ต่อจากพระอรหันต์นั้นว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบเพราะความสิ้นไปแห่งภวสังโยชน์ถ้าว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์ผู้สงบระงับแล้วยินดีแล้วในสันติบทไซบุคคลนั้นชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมทรงไว้ซึ่งมีร่างกายอันมีในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอรรถกถาอธิบายว่าบทว่าสิกขมานัสสะความว่าศึกษาอยู่คือบำเพ็ญอยู่ซึ่งอธิศีลสิกขาเป็นต้นนะครับคำว่านะเกิดแก่พระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่นะครับคือหมายความว่าอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเกิดสำหรับผู้ที่เจริญอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเท่านั้นนะครับบทว่าอุชุมคานุสาริโนความว่าอริยมรรคเรียกว่าทางตรงนะครับไม่ทางเบี่ยงนะไม่มีส่วนสุดเลยว่างั้นเถอะเป็นทางตรงจริงๆผู้ชื่อว่าตามระลึกถึงทางตรงเพราะระลึกถึงทางตรงนั้นๆเนืองๆเหตุที่เว้นจากส่วนสุดทั้งสองนะครับคือเว้นจากอัตตกิลมัฏฐานุโยคเว้นจากกามสุขาลิกานุโยคเดินทางตรงคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับซึ่งอริยมรรคนี้ก็จะเกิดโดยลำดับนะครับบทว่าขยสมิงความว่ายานในมรรคอันเลิศคืออรหัตตมรรคกล่าวคือธรรมะเป็นที่สิ้นไปเพราะกิเลสสิ้นไปโดยไม่เหลือเกิดขึ้นก่อนคือทีแรกทีเดียวนะครับบทว่าตะโตอัญญาอนันตราความว่าต่อจากมรรคญาณนั้นไปอรหัตผลก็เกิดขึ้นนะนี่อีกในหนึ่งนะครับบทว่าอุชุมมัคคานุสาริโนความว่าสำหรับพระโยคาวจรผู้ระลึกถึงเนืองๆคือติดตามได้แก่ปฏิบัติมรรคชั้นต้นที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งการเว้นความหดหู่ความฟุ้งซ่านความชะงักและความกระตือรือร้นเป็นต้น แล้วเจริญวิปัสสนานะครับคือเว้นจากนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็มาบำเพ็ญวิปัสสนาทั้งหลายนี่นะครับให้เป็นยุคคณธรรมคือธรรมคู่นะครับสมถวิปัสสนาให้เป็นธรรมะคู่ในลำดับแห่งโคตรภูยานนะพอเว้นจากนิวรณ์ก็เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันนะครับให้สมถวิปัสสนาเนี่ยนะหรือโดยเฉพาะวิปัสสนาดำเนินจนถึงโคตรภูยานอนัญญตัญญสามีตินทรีย์คือยานที่หนึ่งจะบังเกิดขึ้นในโสดาปัตติมรรคที่ชื่อว่าเป็นที่สิ้นไปเพราะกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันอันท่านเห็นแล้วสิ้นไปนะครับที่เรียกว่าพอโสดาปัตติมรรคนะกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะการเห็นนิพพานนี่ก็สิ้นไปเช่นสกายทิฏฐิก็สิ้นไปศีลพัตตปรามาสก็สิ้นไปวิจิกิจฉาก็สิ้นไปนะครับบทว่าตะโตอัญญาอนันตราความว่าต่อจากปฐมยานนั้นคือตั้งแต่ระยะเวลาติดต่อกันไปจนถึงอัญญาคือมรรคเบื้องสูงได้แก่อรหัตตมรรคอัญญินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นนะครับโสดาปฏิผลนะครับก็เป็นอุปนิสัยให้สกทาคามิมรรคสกทาคามิผลก็เป็นอุปนิสัยให้อนาคามิมรรคอนาคามิผลก็เป็นอุปนิสัยให้อรหัตตมรรคนะครับอรหัตตมรรคก็ยังเรียกว่าอัญญินทรีย์อยู่นั่นแหละครับนะอัญญินทรีย์ก็เกิดขึ้นบทว่าตะโตอัญญาวิมุตตัสสะหลังจากอัญญาคืออัญญานั้นคือต่อจากอรหัตตมรรคญาณปัจจเวกขณะญาณก็เกิดขึ้นแก่พระโยคาวจรผู้หลุดพ้นแล้วด้วยอรหัตผลหมายคำว่าปัจจเวกขณะญาณต้องเกิดต่อจากอรหัตผลนะครับอรหัตมรรคอรหัตผลและปัจจเวกขณะญาณ นะครับจึงเกิดขึ้นคืออัญญาตาวินทรีย์โดยปัญญาวิมุตติบทว่ายานังเวโหติตาทิโนความว่าในเวลาต่อจากการบรรลุอรหัตผลปัจจเวกขณะญาณจะเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพผู้ถึงลักษณะนะครับของผู้คงที่ในอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์เป็นต้นนะครับคือท่านจะรับอารมณ์ใดๆท่านก็ยังคงที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมสำนวนที่ว่าเอาอุจจาระมาทาตัวข้างหนึ่งหรือเอาดอกไม้มาทาตัวข้างหนึ่งจิตก็ไม่ได้เป็นอื่นเลยนะครับจิตก็ยังมั่นคงอยู่เท่าเดิมเรียกว่าตาทิโนนะครับพระพุทธเจ้านี่มั่นคงขนาดนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอากุปาเมวิมุตติวิมุตติของเราไม่กำเริบดังนี้เพื่อจะแก้ข้อสงสัยว่าเกิดขึ้นอย่างไรนะคือปัจจเวกขณะญาณของพระอรหันต์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรเกิดว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบแล้วคือไม่ยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเหตุแห่งการที่ผู้หลุดพ้นแล้วไม่กำเริบว่าภาวะสังโยชนคยาเพราะความสิ้นไปแห่งภพไม่มีภพอีกแล้วนะปฏิสนธิวิบากกรรมชรูปในภพใดๆก็ไม่มีอีกสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องมัดเอาไว้ในวัฏฏะใดๆก็ไม่มีเหลือนะครับเพราะฉะนั้น อกุปปาเมวิมุตตินะครับวิมุตติของเราไม่กำเริบแล้วยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับกิจจบแล้วเนี่ยจักรู้ได้ด้วยปัจจเวกขณะญาณบัดนี้เมื่อจะทรงชมเชยพระขีณาสพเช่นนั้นจึงตรัสพระคาถาที่3ว่าสเวอินทริยสัมปันโนพระขีณาสพนั่นแหละเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์นะอินทรีย์ที่กล่าวนี่นะพระอรหันต์นี่แหละจึงจักมีได้บรรณาบทเหล่านั้นบทว่าอินทรียสัมปันโนความว่าผู้ประกอบด้วยโลกุตระอินทรีย์3อย่างตามที่กล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ประกอบพร้อมแล้วคือบริบูรณ์แล้วด้วยอินทรีย์ทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นที่บริสุทธิ์บ้างที่ได้จากความสงบระงับบ้างนะศรัทธาที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็สงบระงับนะต่อจากนั้นไปประกอบพร้อมด้วยอินทรีย์ทั้งหลายมีจักษุเป็นต้นที่สงบระงับดีแล้วที่ปราศจากการซ่องเสพที่ผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมรรคผลบังเกิดขึ้นแล้วนะครับระดับอรหัตมรรคอรหัตผลเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นไปนะครับจักษุของท่านก็สงบนะครับหูของท่านก็ไม่เอาไปฟังสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นผู้สงบระงับเพราะฉะนั้นพระพาหิยะไปเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเดินบิณฑบาตก็ศรัทธาเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่สังวรจริงๆนะครับเห็นแล้วก็สังวรสำรวมระวังมากนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสันโตสงบระงับแล้วอธิบายว่าสงบระงับแล้วด้วยความสงบความกวนกวายอันเกิดจากกิเลสทั้งมวลบทว่าสันติปเทระโตความว่ายินดียิ่งแล้วคือน้อมใจไปแล้วในพระนิพพานอันหนึ่งในพระคาถานี้ด้วยบทว่าอินทรียสัมปันโนนี้ทรงแสดงความที่พระขีณาสพนั้นเป็นผู้มีมรรคอันเจริญแล้วและความเป็นผู้มีขันธ์อันกำหนดรู้แล้วนะครับ คือมรรคทั้ง4นะครับพระอรหันต์เจริญหมดแล้วนะครับเช่นโสดาสกทาคานาคาอรหัตตมรรคนี่เจริญหมดแล้วแล้วก็ขันธ์ทั้ง5ก็กำหนดรู้หมดแล้วเพราะความที่ท่านรอบรู้ขันธ์ทั้ง5นี่แหละครับท่านจึงไม่ขึ้นไม่ลงในขันธ์5แต่ละอย่างเมื่อแปรไปบทว่าสันโตนี้ทรงแสดงถึงความที่พระขีณาสพเป็นผู้ละกิเลสได้แล้วนะครับไม่มีความเศร้าหมองในทุกขันธ์แล้วนะครับนะไม่มีอะไรไปทำให้จิตท่านเศร้าหมองในทุกขันธ์นะครับถึงจะรับอารมณ์ยังไงใจท่านก็ไม่เศร้าหมองนะครับเพราะอรหัตตมรรคนี่นะครับตัดอุปนิสัยที่จะให้เศร้าหมองหมดแล้วด้วยบทว่าสันติปเทระโตนี้ทรงแสดงความที่พระขีณาสพนั้นเป็นผู้กระทำให้แจ้งซึ่งนิโรธแล้วคำที่เหลือก็มีนัยยะดังกล่าวแล้วทั้งนั้นนะครับบอกไม่ยากนะครับก็เคยอธิบายมาหมดแล้วนะ ในอัฏฐาสูตรนะครับในข้อ241จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอัฏฐา3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคืออตีตอัฏฐา1อนาคตอัฏฐา1ปัจจุบันอัฏฐา1ดูกรภิกษุทั้งหลายอัฏฐา3อย่างนี้แหละนะครับคำว่าอัฏฐานี่นะครับเป็นบัญญัตินะครับไม่ใช่ปรมัตถ์นะครับเพราะว่ากาละเนี่ยนะเป็นคำว่าการเวลาเนี่ยนะเป็นเรื่องของบัญญัตินะครับแต่ตัวปรมัตถ์จริงๆนั้นนะครับก็ที่มันไม่มีแล้วอ่ะชื่อว่าอดีตนะมาบัญญัติว่าไอ้ที่สภาวะปรมัตถ์นั้นหมดไปแล้วนี่เรียกว่าอดีตสภาวะปรมัตถ์ที่ยังไม่มาถึงอันนั้นน่ะเลยบัญญัติว่าอนาคตสภาวะปรมัตถ์ที่กำลังมีอยู่เนี่ยบัญญัติว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำว่าอัตถาเนี่ยเป็นชื่อของบัญญัตินั่นเองนะครับปัจจุบันอัตถาก็ไม่เป็นปรมัตถ์ปัจจุบันอัตถาเนี่ยรวมๆแต่อัตถาเนี่ยนะโดยศัพท์แปลว่าเวลานะครับนะการเวลาทั้งหลายนั่นเองนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความสำคัญในสิ่งที่พูดกันตั้งอยู่เฉพาะแล้วในสิ่งที่พูดกันย่อมเข้าถึงข่ายคือความชิบหายและข่ายคือกิเลสเครื่องประกอบมัจจุเพราะไม่กำหนดรู้เรื่องที่พูดกันนะครับคือเนื่องจากไม่มีปริญญา3เนี่ยนะครับเวลาพูดคุยกันก็พูดกันด้วยตัณหามานะและทิฏฐิสำคัญว่าเราว่าของเราในการพูดคุยกันไปเรื่อยเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อพูดไปในลักษณะนี้เนี่ยนะครับไอ้กิเลสตัณหาก็มากขึ้นก็เหมือนกับยิ่งพูดมากกิเลสตัณหามันก็เหมือนกับตะข่ายเนี่ยมันผูกมันมัดมันรัดไปหมดนะครับในที่สุดก็เข้าสู่บ่วงแห่งความตายนะครับคือไม่ได้ตายชาติเดียวนะมันก็ตายอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับเนื่องจากไม่ได้รอบรู้ในสิ่งที่พูดเลยนะครับพูดถึงอะไรก็ไม่เคยทำปริญญาในสิ่งนั้นๆเลยยกตัวอย่างเช่นพูดถึงพ่อก็ไม่เคยเอาพ่อมาทำปริญญา3เลยนะครับพูดถึงแม่ก็ไม่เคยเอาปริญญา3มาคิดถึงญาติเพื่อนสถานที่อยู่รูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายแหละที่คุยถึงเนี่ยนะครับไม่เอาสิ่งนั้นมาทำปริญญา3เลยพอไม่เอาพูดถึงทีไรก็เหมือนกับเอาข่ายเนี่ยไปผูกตัวเองไว้กับอารมณ์นั้นๆนะครับเหมือนกับถูกตาข่ายคือตัณหาและทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่บ่วงแห่งมัจจุราชอย่างเงี้ยไปเรื่อยพระขีณาสพย่อมไม่สำคัญผู้บงการเพราะกำหนดรู้เรื่องที่พูดกันคือทำปริญญาหมดเพราะถูกต้องวิโมกด้วยใจท่านรู้สันติบทอันยอดเยี่ยมพระขีณาสพนั่นแลพูดถึงพร้อมแล้วด้วยเรื่องที่พูดกันระงับแล้วยินดีแล้วในสันติบทพิจารณาและมีปกติเสพตั้งอยู่ในธรรมพูดถึงฝั่งแห่งเวทคือสัจจะ4ย่อมไม่เข้าถึงการนับว่าเป็นมนุษย์และเทวดาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ต้องไปหาว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านเนี่ยทำปริญญาหมดแล้วนะครับในสิ่งนั้นๆที่พูดกันเนี่ยนะอารมณ์ไหนที่ท่านไม่ทำปริญญาบ้างไม่มีนะครับเพราะท่านทำปริญญาเลยและหมดแล้วท่านจึงไม่มีวิปลาสในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นๆทั้งหมดนะครับเมื่อท่านไม่มีวิปลาสในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดท่านก็เข้าถึงอมตะบทนะครับคือบทที่ไม่ตายก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วก็หมดที่จะเรียกว่าใครแล้วนะครับอัตถกถาอัฏฐาสูตรการเวลานะครับกาละหรือเวลาเนี่ยชื่อว่าอัฏฐาอัฏฐานั้นมีอยู่2ปริยายนะครับค คือตามสองปิฎกนะคือตามปริยายของพระสูตรและตามปริยายของพระอภิธรรมคือตามอภิธรรมนัยและสุตตันตนัยนะครับแบ่งออกเป็นสองนัยนะครับในบรรยาย2 อย่างนั้นการบรรยายตามพระสูตรหรือว่านัยยะตามพระสูตรเนี่ยนะครับเวลาก่อนแต่ปฏิสนธิการชื่อว่าอดีตคือก่อนมาเกิดในชาตินี้นะครับตั้งแต่จุติของชาติที่แล้วถอยหลังเป็นต้นไปเนี่ยนะเนี่ยชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอตีตอัฏฐาชาตินี้นะจุติเมื่อไหร่นะหลังจากจุติชาตินี้ไปแล้วเรียกว่าอนาคตอัฏฐาระหว่างปฏิสนธิกับจุติคือรวมทั้งจุติและปฏิสนธิของชาตินี้ทั้งหมดเรียกว่าปัจจุบันอัฏฐาเริ่มแรกนับตั้งแต่ปฏิสนธิของเราครั้งแรกนะครับจะจุติต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะตั้งแต่นี้รวมทั้งหมดเรียกว่าปัจจุบันอัฏฐาอันนี้เรียกว่าตามปริยายแห่งพระสูตรส่วนตามปริยายตามพระอภิธรรมนะครับคืออภิธรรมมนัยเนี่ยนะเวลาที่ดับไปแล้วตามธรรมดาเพราะผ่านขณะทั้ง3เหล่านี้คืออุปาทาทิติพังคะหมดไปแล้วเนี่ยหมดอุปาทาทิติพังคะไปแล้วเนี่ยชื่อว่าอตีตอัฏฐาคือสิ่งที่ยังไม่ถึงขณะทั้ง3เนี่ยยังไม่มีอุปาทาทิติพังคะเลยนะอันนั้นเรียกว่าอนาคตอัฏฐาเวลาที่พรั่งพร้อมไปด้วยขณะทั้ง3เนี่ยชื่อว่าปัจจุบันอัฏฐายกตัวอย่างเช่นนะครับว่าจิต1ดวงเนี่ยประกอบด้วยอุปาทาทิติพังคะเช่นปัญจทวาราวัชนะจิตก็มีอุปาทาทิติพังคะจักขุวิญญาณก็มีอุปาทาทิติพังคะสัมปติชนะก็มีอุปาทาทิติพังคะสันติรณะเป็นต้นก็นัยยะเดียวกันรูปทั้งหลายก็เหมือนกันทีนี้ไอ้ถ้าจักขุวิญญาณที่กำลังเป็นไปกับอุปาทาหรือทิติหรือพังคะอยู่อันนั้นเป็นปัจจุบันปัญจทวาราวัชนะที่หมดไปแล้วนี่ชื่อว่าอดีตสัมปติชนะที่จะเกิดต่อไปนั้นเรียกว่าอนาคตนี่เรียกว่าอภิธรรมมนัยจะแสดงลักษณะนี้นะครับเอาเป็นขณะขณะเป็นดวงดวงไปเลยนะครับ ขอครับถ้าหากว่าขณะที่อุปาทะเกิดขึ้นทิฏฐิขณะก็เป็นอนาคตอัฏฐ าอ๋อไม่ครับเพราะว่าทั้งอุปาทะทิฏฐิพังคะในดวงเดียวกันเรียกปัจจุบันหมดเลยคือดวงก่อนนั่นแหละจิตดวงก่อนเนี่ยเรียกว่าอดีตนะครับจิตดวงที่จะมีต่อไปเรียกว่าอนาคตนะครับอันนี้โดยอภิธรรมนัยนะครับ ในแง่ของสติปัฏฐานเนี่ยนะเขาหมายถึงปัจจุบันปัจจุบันอัฏฐาตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นอะไรอะขณะนุขณะของจิตใช่ไหมครับที่มันถือว่าเป็นวิปัสสนาหรือเป็นสติปัฏฐานเนี่ยที่ได้ยินทั่วไป คือถามว่าวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอารมณ์หรือผมถามนี่ก่อนผมจะถามมหากิตติกูลมาถามเพื่อนนะว่าเออนี่วิปัสสนาเนี่ยมันเป็นปัจจุบันใช่ไหมเขาบอกว่าใช่นี่ผมถามต่อไปว่าเออจิตปัจจุบันหรืออารมณ์ปัจจุบันเป็นวิปัสสนาเขาบอกไงอารมณ์ปัจจุบันเรียกเป็นวิปัสสนาเขาบอกกันคือตั้งคำถามใหม่นะทำไมวิปัสสนานี้เป็นปัจจุบันใช่ไหม ใช ่ทุกคนจะตอบว่าใช่หมดถามว่าหมายถึงตัวอารมณ์หรือตัวปัญญาที่ไปพิจารณาเป็นปัจจุบันเน้นอารมณ์หรือเน้นปัญญาเพราะว่าถ้าอารมณ์ปัญญาบางอย่างมันไม่ได้เกิดพร้อมกันอะไรเขาบอกว่าอารมณ์นะครับแต่ที่จริงแล้วผมก็ยกที่อื่นมาอ้างว่าอ้าวแล้วเขาบอกว่าวิปัสสนามีอารมณ์เจ็ดล่ะนะครับนะในอรรถกถาสามัญญผลสูตรนะทีฆนิกายบอกว่าเออวิปัสสนาเนี่ยเป็นอดีตอารมณ์อนาคตอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์อารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกอารมณ์ที่เป็นปริตตะอารมณ์ที่เป็นมหคตะแล้วมันเป็นยังไงนะเขาก็เงียบนะครับไอ้เงียบนี่เพราะว่าเราใช้หลักฐานพูดอ่ะนะนะเขาก็รู้แล้วว่าเรานี่ลองเขาแล้วนะครับจริงแล้วก็ถามไปอย่างนั้นนะเพื่อจะเกื้อกูลเขาอ่ะนะอันที่จริงแล้ววิปัสสนานี่นะครับตัววิปัสสนาเนี่ยเป็นปัจจุบันว่าต้องเจริญขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นแต่อารมณ์ที่พิจารณาไม่เกี่ยงว่าเป็นอดีตหรืออนาคตหรือเป็นปัจจุบันไม่มีความจำเป็นเลยว่าต้องอดีตเท่านั้นหรืออนาคตเท่านั้นหรือปัจจุบันเท่านั้นเพราะอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในกาละทั้ง3ถามว่าในกาละทั้ง3คืออะไรบ้างคืออดีตอนาคตและปัจจุบันทีนี้บางคนก็บอกว่าวิปัสสนานี่อารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเราก็ถามว่าวิปัสสนาภูมินี่อะไรบ้างทุกคนก็บอกว่าขันธ์ ธาตุอายตนะหรือปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าแล้วขันเนี่ยนะด้วยเหตุเท่าไหร่จึงชื่อว่าขันเพราะเหตุที่มันกองกองอะไรบ้างกองที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอ้าวขันก็เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนี่ฉะนั้นจึงวิปัสสนาภูมิคือขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยจึงไม่ได้ขัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นตัววิปัสสนาเนี่ยนะต้องเป็นปัจจุบันคือวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญานะปัญญานี้ต้องเกิดเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องรอเมื่อไหร่หรอกที่จะเจริญปัญญาอันนี้เนี่ยนะแต่อารมณ์เนี่ยนะครับทั้งอดีตก็ได้พิจารณาอารมณ์อดีตก็ได้อนาคตก็ได้แล้วก็ปัจจุบันก็ได้แล้วปฏิจจสมุปบาทล่ะอวิชชากับสังขารนี่เป็นอตีตอัตถาใช่ไหมน่าจะใช่ชาติชรามรณะเป็นต้นเป็นอนาคตอัตถาใช่ไหมใช่ระหว่างนี้เป็นปัจจุบันอัตถาใช่ไหมใช่งั้นปฏิจจสมุปบาทก็ยังเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิปัสสนานั้นไม่ได้เน้นอารมณ์ปัจจุบันอย่างเดียวรู้ทั้งที่เป็นอดีตรู้ทั้งที่เป็นอนาคตรู้ทั้งที่เป็นปัจจุบันรู้ทั้งที่เป็นภายในรู้ทั้งที่เป็นภายนอกนะครับรอบรู้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ขับเน้นอารมณ์ปัจจุบันหรอกนะครับแต่ว่าจะมีนะวิปัสสนาชั้นสูงนะครับคืออุทยพยญาณเนี่ยพิจารณาปัจจุบันจริงนะครับว่าต้องพิจารณาปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันแบบอุทยพยญาณนั้นจะต้องผ่านตีรณปริญญาผ่านการทำวิจัยมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหให้อะไรมันปุ๊บๆแป๊บๆโอ้โหเลยมันหายไปอย่างรวดเร็วโอ้นั่นแหละเกิดดับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเกิดดับแบบในคัมภีร์กับเกิดดับที่เขากล่าวบางทีก็ไม่ค่อยมีความตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมศรัทธานะถ้ารักจะเจริญวิปัสสนาตามพระไตรปิฎกควรที่จะหาข้อมูลหรือหาสูตรให้พอเพียงก่อนค่อยเจริญนะครับนะหรือว่าใครที่สามารถแนะนำตามแนวคัมภีร์ได้ก็ไปเรียนกับเขาแต่ก็พยายามสอบสวนให้ดีนะครับเพราะว่าไปแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะครับก็บัญญัติกระบวนค่ามาแตกต่างกันนะครับนะตามความรู้ความเห็นของตัวเองนะครับแต่ผมไม่ค่อยศรัทธาอย่างหนึ่งคือผมว่าเอาศีลมาตั้งแต่ต้นมาตรวจดูแล้วนะครับศีลพิสูจน์ที่มันก็ขาดตั้งแต่ต้นก็เลยไม่ทำให้ปักใจกับสายไหนมากนะครับเอาอะไรเอาปาติโมกนี่แหละครับไปตรวจดูเถอะนะครับไม่ต้องเอาเลยไปหาขันธกะหรอกครับแค่ในปาติโมกก็ดูว่าจะมีปัญหาตั้งเยอะแยะแล้วทีนี้ยิ่งเอาในขันธกะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หันกลับมาศึกษาตามพระไตรปิฎกดีกว่านะครับแต่ทีนี้คนที่ชอบอย่างเรื่องปัจจุบันนี่นี่อะไรกำลังปรากฏนี่ก็เรียนรู้ไปพิจารณาไปถ้าอย่างนี้นะครับมันเป็นสูตรสำเร็จที่ปรุงกันง่ายๆไม่ยากนะครับแล้วสอนก็ไม่ยากผู้ทำตามก็ไม่ยากแต่ถ้าเจริญไปมากๆผมไม่แน่ใจว่าจะใกล้ชิดคำสอนหรือเปล่านะครับเพราะถ้าคนที่เป็นแบบนี้ไปก็ไม่อยากแม้กระทั่งจะฟังธรรมไม่อยากจะเรียนรู้ภาคพิสดารขึ้นนะครับก็จะหาคนบรรยายแต่แบบที่ตัวเองกำลังทำอยู่นี้เท่านั้นนานๆเขาก็จะเสื่อมจากพระสัทธรรมนะครับตกไปจากไตรสรณคมนะครับหนักๆเข้าก็ปฏิเสธบอกนั่นปริยัติฉันต้องปฏิบัติเชื่อไหมว่าปฏิบัตินี้ไม่อยู่ในธรรมังสรณังคฉามิเลยนะครับแต่การปฏิบัติเพื่อบูชาธรรมังสรณังคฉามิเท่านั้นนะครับต้องแยกว่าอะไรคือสรณะอะไรคือส่วนตัวของเราเนี่ยนะครับมันไม่แน่แน่นอนนะส่วนตัวเราเนี่ยนะครับสรณะไม่มีเสียนะครับแต่พวกเราเนี่ยอาจยังมีเสียอยู่นะครับ พูดง่ายๆคือการตรวจสอบก็เอาสิกขาสามไปตรวจสอบนะศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นจากการพิจารณาเรื่องเป็นศีลเป็นไงบ้างผ่านหรือไม่ผ่านครับถ้าไม่ผ่านเป็นแค่เบื้องต้นก็เชื่อถือไม่ได้แล้วใช่ไหม ถ้าเขากล่าวตามปริยัติอยู่ก็เชื่อถือได้แต่ถ้าเขาเอาตามความเห็นของเขาอยู่ก็ยากแต่สมัยนี้นะครับพอมายุคหลังๆมาเนี่ยนะครับไม่กี่ปีมานี้เนี่ยนะครับวิปัสสนาหลายๆสายอ้างคัมภีร์กันหมดเลยนะครับแม้แต่เมื่อวานนี่ก็สนทนากับอาจารย์ปราโมทนะที่แม้กระทั่งสับว่าโสสโตวะอัสสาสตินะครับปัสสาสติเนี่ยนะมีสติหายใจเข้านั่นนะมีสติหายใจออกเนี่ยนะครับอ้างพออ้างแล้วแม้กระทั่งอ้างวิเคราะห์ศัพท์เป็นต้นนะครับก็ไม่มีนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยว่าก็ของใครก็ของใครนะครับเพราะฉะนั้นกรรมมีจริงอยู่หรอกบุญบาปมีจริงอยู่หรอกของใครก็ของใครนะครับทีนี้ของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่อัศวินม้าขาวอะไรไปที่ไหนนะครับเขาได้ยินชื่อเราก็อักกระอ่วนเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สงวนปากสงวนคำไว้เถอะครับพยายามศึกษาเล่าเรียนศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามไปเถอะ ช่วยขยายความเกี่ยวกับเรื่องในเจริญวิปัสสนาในปัจจุบันแล้วก็อดีตอนาคตนะ ก็อารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันก็ไปเรียนเรื่องขันธ์นะดิซึ่งจะกล่าวต่อไปว่าอะไรชื่อว่าปัจจุบันปัจจุบันมีหลายอย่างนะครับปัจจุบันมี4อย่างอดีตมี4อย่างอนาคตมี4อย่างนะครับจำแนกอีกในหนึ่งนะครับว่าการจำแนกกาละมีอดีตเป็นต้นเพิ่งทราบว่ามี4อย่างด้วยสามารถอัตถาเนี่ยพบชาติเลยนะครับสันตตินะครับคือสืบเนื่องอย่างหนึ่งสมัยเนี่ยอย่างหนึ่งขณะอย่างหนึ่งนะครับ4คำเนี่ยนะอัตถาสันตติสมัยและขณะขยายตามลำดับก่อนนะครับว่าในการจำแนกอัตถาได้กล่าวมาแล้วอัตถาคืออะไรครับอตีตอัตถานั้นตั้งแต่จุติจิตของชาติที่แล้วถอยหลังเป็นต้นไปอันนี้เรียกว่าอตีตอัตถานะครับในชาติหน้านะนับตั้งแต่ปฏิสนธิของชาติหน้าเป็นต้นไปอันนี้เรียกว่าอนาคตอัตถาตั้งแต่ปฏิสนธิของชาตินี้จนถึงจุติจิตของชาตินี้เรียกว่าปัจจุบันนะอัตถาปัจจุบันนะอัตถาอันนี้เรียกว่าโดยอัตถานะคุยกันเป็นชาติๆเลยนะครับคุยกันเป็นชาติๆเลยนะสรุปง่ายๆว่าชาตินี้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเรียกว่าปัจจุบันนะอัตถาก่อนหน้านี้มานะครับก่อนหน้านี้มาเรียกว่าอตีตอัตถาชาติหน้าเป็นต้นไปเรียกว่าอนาคตอัตถาอันนี้ก็โดยอัตถานะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเน้นอัตถานี้ด้วยนะครับอวิชชากับสังขารเป็นอตีตอัตถานะครับชาติชรามรณะเป็นต้นไปเป็นอนาคตอัตถาตั้งแต่วิญญาณจนถึงกรรมภพเป็นปัจจุบันนะอัตถานะครับเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาต้องพิจารณาหมดถามว่าพิจารณายังไงครับเคยได้ยินไหมพระพุทธพจน์ที่พงศ์ตรัสไว้ว่าสัพเพสร้างข้าราอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติอาธานิปินทติดุเพสมะโควิสุทธิยาเนี่ยนะครับในคาถาธรรมบทนะครับมัคควัคกันนะที่กล่าวถึงว่าเมื่อใดบุคคลนะเห็นสังขารว่าเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์คือในทุกข์ในวัฏฏะนะครับในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความหมดจดนะครับทีนี้บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยนะสัพเพสังขารานิจจาเป็นยังไงหมายความว่าสังขารคือขันธ์5ที่เป็นอดีตเนี่ยนะครับมันก็หมดแล้วในอดีตชาตินั่นแหละมันไม่เลยมาถึงชาตินี้หรอกนะครับใช่มั้ยมีผมของชาติที่แล้วติดมาด้วยสักอันนึงมั้ยครับสักจุกนึงมั้ยมีเล็บสักชาติของชาติที่แล้วเนี่ยนะครับมีฟันมีหนังมีเนื้อมีตระกูลมีอะไรของชาติที่แล้วติดมาสักอันนึงมั้ยเพราะฉะนั้นมันหมดแล้วในอดีตชาตินั่นแหละมันไม่มาถึงชาตินี้อะไรหรอกนะครับของชาติหน้านะมันก็ไม่เลยไปอีกนะครับผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นของชาติหน้านะมันไม่เลยชาติหน้าไปหรอกครับมันอยู่ในชาตินั้นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันหมดอยู่ในชาตินั้นแหละนะครับมันไม่เลยไปหาชาติอื่นหรอกที่ว่าไม่เที่ยงอ่ะนะพอมันอยู่ในชาตินั้นแค่นั้นแหละนะครับมันไม่เลยไปหาชาติอื่นๆคือขันธ์5อันนั้นนะครับโดยขันธ์5เนี่ยไม่เลยไปหาชาติอื่นที่ถามเมื่อกี้ใช่มั้ยผมจุกที่แล้วของชาตินั้นเอามาด้วยมั้ยนะครับเล็บฟันหนังเป็นต้นเอามาด้วยไหมไม่มีติดมาด้วยเลยมันหมดอยู่ในชาตินั้นนั่นแหละเอาแล้วของชาตินี้มันจะมีอะไรติดตัวไปชาติหน้าบ้างไหมเอาตาไปด้วยเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาผิวหนังไปด้วยไหมเอาไปด้วยแย่แน่นะครับเป็นเท่าทารกแน่นะครับคลอดชาติหน้ามาเนี่ยนะครับงอกเต็มทีแล้วนะแย่เสียหายเพราะฉะนั้นของชาตินี้มันไม่เลยไปหาชาติหน้าหรอกเนี่ยนะครับอันนี้เอาแบบหยาบๆก่อนนะครับที่ว่าไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าแบบอัตถาแบบสุตันตนัยนะครับในบรรดาอัตถาที่ละเอียดลงมาอีกก็เช่นพิจารณาโดยวัยนะครับนะรูปเอางี้รูปร่างกายตอนหนุ่มนะครับก็ไม่เหมือนตอนกลางคนนะครับไอตอนกลางคนก็ไม่เหมือนตอนแก่ว่างั้นเถอะท่านไอรูปร่างกายเป็นต้นนะครับความรู้สึกนึกคิดแบบตอนหนุ่มมันก็หมดในตอนหนุ่มนั่นแหละมันไม่ถึงไปถึงตอนกลางคนหรอกไอที่กลางคนก็หมดตอนกลางคนนั่นแหละมันไม่ถึงตอนแก่หรอกไอตอนแก่มันก็หมดกับช่วงแก่นั่นแหละมันไม่ถึงช่วงเกิดใหม่อีกหรอกว่างั้นก็หมดอยู่แถวๆนั้นแหละทีนี้ถ้าแบ่งชีวิตออกมาเป็น10ปีนะครับ10ปีที่1ก็ไม่ถึง10ปีที่2 10ปีที่2ก็ไม่ถึง10ปีที่3เอางี้นะตอนที่บวชเนนกับตอนบวชพระก็คนละเรื่องกันแล้วนะครับพระถ้าเป็นเถระช่วง10นะช่วง10ปีแรกเนี่ยนะครับไปหาพระเถระเนี่ยนะก็อย่างนึงนะตั้งแต่10ปีที่2ที่3ที่4เป็นต้นก็คนละช่วงไปแล้วมันไม่ถึงกันหรอกนะครับเพราะฉะนั้น10ปีมาเจอกันใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดนะครับเปลี่ยนไปหมดนะครับทั้งความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นเถอะบอกเดี๋ยวอายุมากๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเองแหละความคิดบางอย่างนะเพราะฉะนั้นการเวลามันก็กลืนกินไปเรื่อยเพราะมันก็จะหมดในสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาที่ละเอียดไปเรื่อยๆจนถึงแม้กระทั่ง ยกย่างเหยียบย้ายยันคู่เข้าเหยียดออกเป็นต้นนะครับเลี้ยวซ้ายแลขวาเป็นต้นต้องเอามาพิจารณาทั้งหมดในชั้นละเอียดแต่โดยธรรมดาทั่วๆไปเขาจะวิเคราะห์ในชั้นหยาบๆเนี่ยนะครับให้ก่อนเพราะว่าการวิเคราะห์ในชั้นหยาบๆจะเห็นความเป็นไปของสังสารวัฏเป็นอย่างดีนะครับ ถ้ามันเปลี่ยนไปหมด10ปีที่แล้วเปลี่ยนไปหมดเมื่อ10ปีอีกต่อมามันก็จำกันไม่ได้ครับวันนี้มันยังจำกันได ้ไอ้คำว่าหมดเนี่ยนะครับคือเค้าโครงก็ยังพอมีอยู่นะครับมันคือมันไม่เหลือสภาพแบบนั้นแล้วนะครับเอารูปถ่ายมาดูสิครับยิ่งตอนเด็กกับตอนนี้ด้วยแล้วนะครับมันเปลี่ยนจริงๆคนละอย่างเลยนะครับถ้าใครเคยเห็นตอนที่เด็กๆจริงๆมาเห็นตอนนี้ก็ไม่รู้จักกันแล้วนะครับใช่ไหมก็ไม่รู้จักมันก็เปลี่ยนไปเยอะแต่นี้ด้วยบางอย่างที่เค้าโครงเป็นต้นดูคล้ายคลึงกันเฉยๆเท่านั้นเองนะครับคนละงานเลยนะครับคนละงานเลยนะครับนะยิ่งเห็นตอนป่วยกับตอนหายป่วยแล้วคนละเรื่องเลยครับเห็นตอนเด็กด้วยตอนป่วยด้วยนะครับมาเป็นตอนหนุ่มก็คนละเรื่องคนละราวแล้วนะครับ ผมเห็นโยมคนหนึ่งเนี่ยที่ลูกที่หน้ากุฏิอาจารย์นะตอนเขาปกติหน้าตาเขาเป็นไงฮะตอนที่เขาป่วยหนักๆอ่ะผมดูแล้วจำไม่ได้เลยโอ้โหนี่โยมคนนี้เหรอเนี่ยฮะ ครับ โอ้ผอมซีดกลองกองไม่มีเขาเดิมเลย ครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละครับอันนั้นแหละที่ว่าไม่เที่ยงนะครับการพิจารณาแบบนี้เรียกว่าพิจารณาโดยอัตตาซึ่งเป็นแรกเริ่มของการพิจารณาในเบื้องต้นนะครับนั่นนะแม้กระทั่งคำว่าขันเนี่ยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเขาเริ่มพิจารณาตั้งแต่นี้แล้วค่อยๆซอยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่นี้ของเรามาจ่ออันละเอียดสุดเลยนะครับแล้วก็เขาโครงมายังไงก็ไม่ทราบนะครับพิจารณาให้มันเป็นอะไรก็ไม่ค่อยรู้นะครับก็เลยมาเที่ยวจ่อปัจจุบันอย่างเดียวนะครับเหมือนกับจ่อดักยิงอะไรสักอย่างนะครับทีนี้ก็ทำไปทำมามันก็เซ็งไปหมดนะครับทำไปทำมาหาตั้งกุฏิดีกว่าสบายใจดีนะครับนะนี่ต่อไปนะครับด้วยอำนาจสันตติสันตตินี้ก็ต้องรู้จักสมุฏฐานนะครับคำว่าสันตตินี่แปลว่าสืบเนื่องนี่สืบเนื่องก็ต้องรู้จักคำว่าสมุฏฐานให้ดีนะครับสมุฏฐานก็คือเหตุเกิดความสืบเนื่องนะรูปทั้งหลายนี้เหมือนกันนะครับเอาอุตุสมุฏฐานก่อนนะครับสันตตินี้ต้องเอาเป็นสมุฏฐานเช่นมีสมุฏฐานเดียวกันเป็นสมุฏฐานมีอาหารเดียวกันเป็นสมุฏฐานแม้กำลังเป็นไปด้วยสามารถเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปัจจุบันนะครับเช่นเอาอาหารเป็นสมุฏฐานนะครับเอาสมมติว่าอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยมันให้หนึ่งอิ่มใช่ไหมครับก่อนที่จะมาอิ่มแสดงว่าหิวมาก่อนเป็นต้นเนี่ยนะไออิ่มนี่มันก็มีอิ่มอยู่ช่วงหนึ่งมันหมดอิ่มมันก็หิวใหม่ใช่จะกินใหม่อีกแล้วมันก็เติมไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตอนกำลังกินมาจนถึงอิ่มมายาวเนี่ยนะครับอาหารหนึ่งมื้ออิ่มได้กี่ชั่วโมงอันนี้หนึ่งสันตติก่อนหน้านั้นมาก่อนหิวมานะอันนั้นก็หนึ่งสันตติอันนั้นเป็นอดีตไปมื้อใหม่ต่อไปที่จะมีอันนั้นเป็นอนาคตนะครับคืออาหารหนึ่งมื้อสมมตินะสมมติถ้าของพระภิกษุฉันมื้อเดียวเนี่ยนะครับหนึ่งมื้อเนี่ยให้ชีวิตอยู่24ชั่วโมงนะสมมตินะเฉพาะอาหารมื้อนั้นเนี่ยนะข้าวมื้อนั้นเพราะหนึ่งตั้งแต่รับประทานเข้าไปเลยเนี่ยจะต้องไปเติมอีกเมื่อไรเนี่ยนะตั้งแต่รับประทานไปนั่นหนึ่งสันตตินะครับพอเติมเข้ามาก็เริ่มสันตติอันใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นอาหารของแต่ละมื้อแต่ละมื้อก็เป็นโคละสันตติไปนะครับแต่ถ้าเป็นพวกผมเนี่ยอุปมาขี้เล่านะเห็นง่ายดิว่าถ้าแก้วหนึ่งเนี่ยนะครับมันให้เมากี่ชั่วโมงนะครับดื่มหนึ่งแก้วนะพอมันจะหมดดีกรีก็เติมไปเรื่อยนั่นนะครับหนึ่งแก้วก็คือให้ความเมาได้เท่าไหร่นั่นแหละเรื่องหนึ่งสันตตินะครับหรือว่าอาหารเช่นยาก็เหมือนกันนะครับฉันยาหนึ่งเม็ดเนี่ยนะมันให้อะไรได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วต้องกินยาเพิ่มใหม่อีกครั้งไอ้ยาที่มันทำงานได้ชั่วโมงหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะให้พลังงานเป็นต้นใหแก่เจ็บแก่ปวดเป็นต้นได้ชั่วโมงหนึ่งเป็นต้นเนี่ยหรือเท่าไหร่ก็ตามคุณภาพของยานั่นเรียกว่าหนึ่งสันตตินะครับนะคายมันเข้าไปควบคุมได้เท่าไหร่เนี่ยนะเหมือนกับวัคซีนป้องกันเนี่ยฉีดครั้งหนึ่งแล้วมันอยู่ได้เท่าไหร่ยังไงก็เท่ากับหนึ่งสันตตินั้นไปอันนี้โดยอาหารสมุทฐานนะครับโดยอุตุก็เหมือนกันก็โดยเช่นโดยความเย็นความร้อนเนี่ยนะครับเช่นตอนไข้มันขึ้นนะช่วงไข้ขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งก็ยาวใช่ไหมความอบอุ่นของร่างกายเนี่ยนะครับเตโชธาตุที่มีอยู่ในร่างกายก็คนละสันตติไปเช่นความร้อนที่เกิดจากอาหารเนี่ยนะครับอาหารหนึ่งอาหารก็ให้ความร้อนได้กี่ชั่วโมงก็นั่นก็หนึ่งสันตติไปในลักษณะนี้นะครับเรียกว่าอุตุเดียวกันเป็นสมุฐานหนึ่งสันตตินะครับก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตอาหารก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าโดยสันตตินะครับหรือว่า รูปทั้งหลายที่มีฤดูและอาหารไม่เหมือนกันเป็นสมุฏฐานก่อนแต่นั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตนะครับเท่ากับอาหารหนึ่งมื้อหนึ่งสันตติว่างั้นเถอะนะครับมื้อก่อนหน้านั้นเป็นอดีตมื้อหลังนั้นเป็นอนาคตนะครับนี่ต่อไปว่าส่วนจิตตสมุฏฐานนะครับหมายความว่าจิตรูปที่เกิดจากจิตมีวิถีเดียวกันมีสมาบัติเดียวกันเป็นสมุฏฐานชื่อว่าปัจจุบันก่อนแต่นั้นเป็นอดีตหลังจากนั้นเป็นอนาคตนะครับยกตัวอย่างนะเช่นจิตวิถีเดียวกันหรือที่อื่นเนี่ยจะอธิบายมีคุณอันเดียวกันเช่นนะครับมีศรัทธาต่อเนื่องนะครับจิตตสมุฏฐานเป็นต้นที่มีศรัทธาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเท่ากับ1สันตติเอางี้นะถ้าเอาเวทนาเช่นคนร้องไห้นะครับจิตตรูปที่เป็นไปกับโทสะอันนั้นเนี่ยนะ1โทสะเนี่ยนะที่มันยาวเนื่องอันนั้น1สมุฏฐานนะนะหลังครับ1สันตติหรือบางคนเนี่ยถ้าจะว่าโดยสลับนะเช่นสุขกับทุกข์อุเบกขาเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นขณะที่สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ขณะที่ทุกข์ก็ไม่ใช่อุเบกขาขณะที่อุเบกขาก็ไม่ใช่ดีใจขณะที่ดีใจก็ไม่ใช่เสียใจเป็นต้นเนี่ยนะครับขณะที่จิตนั้นเกิดพร้อมกับเวทนานั้นก็จะทำจิตตชรูปออกมานั่น1สันตตินะครับหลังจากนั้นก็สันตติหลังๆไปอย่างนี้เรื่อยๆไปนะครับเช่นขณะดีใจก็เฮ้ยดีใจเนี่ยก็เท่ากับ1สันตติว่างั้นเถอะก่อนที่จะมาดีใจนั้นเป็นอดีตหลังดีใจไปแล้วเป็นอนาคตไปหรือขณะที่เฉยๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเฉยๆเนี่ยเป็นอดีตหลังจากเฉยๆก็เป็นอนาคตกำลังเฉยๆอยู่นั่นแหละเป็นปัจจุบันนะครับให้เห็นถึงความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยจิตตสมุฏฐานนะครับหรือเช่นผู้ที่เข้าสมาบัตินะครับเช่นเข้าสมาบัติ1วันเลยนะครับเท่ากับ1สันตติเลยทั้งวันนั่นนะครับก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังจากออกจากสมาบัตินั้นเป็นอนาคตนะครับลักษณะนี้เนี่ยจิตเป็นสมุฏฐานสำหรับรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนะครับเฉพาะอย่างด้วยสามารถแห่งสันตตินะครับคือพึงทราบว่าเช่นตาก็1สันตติเอานะตาก็สันตติของตาไปนะครับอาจจะถ้ากรรมสมุฏฐานนะหูก็สันตติของหูไปจมูกก็สันตติของจมูกไปลิ้นก็สันตติของลิ้นไปกายก็สันตติของกายไปหัตถยะก็ของหัตถยะไปชีวิตตินทรีย์ก็ของชีวิตภาวะรูปของภาวะรูปแต่ละอย่างก็เป็นแต่ละสันตติเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวไป ตรงนี้มันก็ต้องเหมือนกับอภิธรรมนะครับเป็นอนุขณะทางจิต ตรงนี้ไม่เน้นอนุขณะนะครับ สันตติว่ายังไงฮะขณะที่ตากำลังเห็นก็ อ๋อไม่ใช่ครับหมายความว่าสืบเนื่องของจักขุตั้งแต่เกิดไปจนตายนะครับหนึ่งสืบเนื่องนะแต่ทีนี้ท่านอธิบายอย่างนี้นะครับว่าไอตัวกรรมชรูปเนี่ยนะมันเป็นตัวรูปที่ไปอุปถัมภ์อาหารชรูปจิตตชรูปและอุตุชรูปแล้วในขณะเดียวกันอาหารชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปก็เป็นตัวอุปถัมภ์กรรมชรูปเหล่านี้นะครับแต่ว่าเขาเป็นสันตติเขาสืบเนื่องไปแต่ถ้าไม่สืบเนื่องเมื่อไหร่เสียแล้วนะครับเช่นถ้าตาเนี่ยนะครับถ้าไปขาดอาหารบางอย่างนะทำให้ขาดการสืบเนื่องเนี่ยตาบอดเลยนะครับนะครับทำให้ขาดการต่อสืบเนื่องนะหูก็เหมือนกันนะครับจมูกก็เหมือนกันถ้าทำงานขาดการสืบเนื่องก็เสียหายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอุปาทถีติพังคะเนี่ยสืบเนื่องไปอย่างเงี้ยยาวๆลักษณะนี้เรียกหนึ่งสันตตินะครับแต่ท่านก็ไม่ได้แบ่งว่ามันกี่ชั่วโมงจึงจะเรียกหนึ่งสันตติของจักขุเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้อธิบายทีนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้ตัวกรรมชรูปทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวอุปถัมภ์สมุฏฐาน3สมุฏฐาน3ก็เป็นตัวมาอุปถัมภ์กรรมชรูปเพราะฉะนั้นชีวิตร่างกายเนี่ยนะครับจึงดำเนินไปในลักษณะนี้ตามอายุไขไปนะครับตามอายุไขไปอันนี้เรียกว่าสันตตินะครับนี่เรียกว่าปัจจุบันนะสันตติก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังจากนั้นเป็นอนาคตเนี่ยนะเรียกว่าโดยสันตตินะครับวิปัสสนาเนี่ยนะครับในชั้นต้นเนี่ยพิจารณาโดยอัตตาเน้นอัตตาก่อนหลังจากนั้นจึงมาเน้นสันตติสันตติก็ตามสมุฏฐานนะครับเอาตามสมุฏฐานเช่นกรรมสมุฏฐานจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานและอาหารสมุฏฐานทีนี้พอมาพูดถึงสมัยบ้างแต่ด้วยอำนาจสมัยรูปทั้งหลายที่กำลังเป็นไปอยู่สามารถแห่งการสืบต่อในสมัยต่างๆเช่นครู่เดียวเช้าเดียวเย็นเดียวคืนเดียววันเดียวชื่อว่าปัจจุบันในสมัยนั้นก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตเช่นปัจจุบันกำลังฟังธรรมอยู่ก่อนฟังธรรมนี่ชื่อว่าอดีตหลังจากฟังธรรมไปแล้วชื่อว่าอนาคตนะครับเช่นเช้าเนี่ยนะครับก่อนที่จะเช้านี่เป็นอดีตเที่ยงไปแล้วเป็น อนาคตนะครับกำลังช่วงเช้านี่เรียกว่าเป็นปัจจุบันนะครับหรือว่าชั่วโมงเนี่ยเป็นปัจจุบันชั่วโมงก่อนนี่เป็นอดีตชั่วโมงหลังเป็นอนาคตนี่นะครับเห็นนะหรือถ้ากำลังพูดคุยกันอยู่นะกำลังพูดคุยนี่แหละเป็นปัจจุบันเนี่ยแบบพูดแบบสมัยหรือแบบยามนะครับเอาชั่วโมงเป็นต้นมาวัดนะส่วนนามธรรมทั้งหลายที่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคือถ้ายังเป็นไปในอุปาทะทิฏฐิพังคะเป็นปัจจุบันก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตอันนี้เรียกว่าด้วยอำนาจขณะนะแต่บางแห่งเนี่ยอธิบายด้วยอำนาจสันตติด้วยนะครับนามธรรมเช่นเวทนาเดียวกันเนี่ยนะครับเช่นเวทนาเดียวกันก็คือ1สันตตินะครับถ้าเวทนาเดียวกันเนี่ยนะครับเช่นเสียใจ1เสียใจก็1สันตติดี1ดีใจก็1สันตติเป็นต้นนะลักษณะนี้นะครับก็สันตติของเวทนาทั้งหลายนะครับดีใจเสียใจเป็นต้นนะดีใจนั้นก็1สันตติไปเสียใจก็1สันตติไปอะไรไปลักษณะนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่ทำกิจคือหน้าที่นะครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยผ่านไปแล้วชื่อว่าเป็นอดีตหมายความว่าธรรมะเนี่ยนะครับอาศัยเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นอ่ะเนี่ยที่หมดไปในอดีตหมดแล้วเรียกว่าอดีตธรรมะทั้งหลายที่ทำหน้าที่เป็นเหตุกิจสำเร็จแล้วแต่ว่าทำหน้าที่เป็นปัจจัยยังไม่สำเร็จนะครับคือโดยสภาวะเขาหมดแล้วแต่เขายังให้เป็นปัจจัยให้อยู่นะครับยังเป็นปัจจัยให้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อันนี้ก็เรียกว่าปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นเป็นอนาคตนะครับอันนี้ในหนึ่งนะครับแต่ก็ในยะนี้ก็นับว่าลึกซึ้งนะครับคือเข้าใจยากนะครับในขณะแห่งกิจของตนนะครับคือขณะที่แต่ละอย่างเกิดขึ้นทำกิจของตนชื่อว่าปัจจุบันก่อนแต่นั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตในบรรดากาละทั้ง4เนี่ยนะครับคืออัฏฐาสันตติขณะสมัยเนี่ยนะครับการกล่าวถึงขณะเท่านั้นเป็นการพูดแบบตรงๆนะครับที่เหลือเป็นการพูดโดยอ้อมนะเพราะว่าสภาวะที่เป็นจริงของปรมัตถ์ก็อุปาทะทิฏฐิพังคะสืบเนื่องกันไปด้วยว่าขึ้นชื่อว่าความแตกต่างกันแห่งการมีอดีตเป็นต้นมีสำหรับธรรมะทั้งหลายไม่มีสำหรับกาละคือหมายความว่าธรรมะที่มันหมดไปแล้วนั่นแหละเรียกว่าอดีตธรรมะที่ยังไม่หมดไปเรียกปัจจุบันที่ยังไม่เกิดเรียกว่าอนาคตอันนี้มีสำหรับสภาวะธรรมทั้งหลายแต่บัญญัติที่เป็นอดีตอนาคตไม่มีเพราะบัญญัตินี่นะครับเป็นกาลวิมุตติสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นไปในการ3 สภาวะธรรมทั้งหลายเป็นไปในการ3แต่เวลาหรือบัญญัตินี้เป็นกาลวิมุตติพ้นกาลนะครับนิพพานก็พ้นกาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ากาละโดยประมัดถึงจะไม่มีเพราะหมายเอาธรรมะที่เป็นอดีตเป็นต้นมีประเภทในที่นี้พึงทราบว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าอะตีโตโดยโวหารนั่นเองคือแสดงไว้โดยบัญญัตินะเอาบัญญัตินะครับเป็นเครื่องอธิบายปรมัตถธรรมเหล่านั้นนะครับพึงทราบวินิจฉัยในบทว่าอักขยยะสัญญิโนดังต่อไปนี้คำพูดนะครับชื่อว่าอักขยยะอันเขาพูดคือกล่าวได้แก่ให้ผู้อื่นรู้หมายถึงบัญญัตินี่นะครับคือคาถาวัตถุโดยเนื้อความได้แก่เบญจขันธ์มีรูปเป็นต้นนะครับไอ้คำว่าคำพูดกันเนี่ยพูดถึงอะไรครับคือขันธ์5นั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องขันธ์5พูดถึงขันธ์5เป็นต้นนั่นแหละสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลพึงกล่าวคาถาปรารภอดีตอัตถาบ้างกล่าวปรารภอนาคตอัตถาบ้างกล่าวปรารภปัจจุบันอัตถาบ้างดังนี้อันหนึ่งในข้อนี้พึงแสดงเนื้อความแม้ด้วยสูตรที่กล่าวถึงคลองแห่งนิรุตติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปใดที่เป็นอดีตได้ดับไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการกล่าวถึงรูปนั้นได้ว่าได้มีแล้วมีการร้องเรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วมีการบัญญัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วอันนี้ลักษณะของอดีตนะครับคือมันแล้วนะมันแล้วไปแล้วลักษณะเนี่ยแล้วไปแล้วคือมันหมดไปแล้วไม่ใช่การกล่าวรูปนั้นว่าจักมีไอ้ของที่หมดแล้วไม่ใช่มันจักมีนะต่อไปนะเพราะมันหมดไปแล้วไม่ใช่จักกล่าวรูปนั้นว่ากำลังมีคือปฏิเสธปัจจุบันนะครับนะอยู่ย่อมจะเนี่ยลักษณะของปัจจุบันนะครับถ้าจักเนี่ยอนาคตแล้วเนี่ยบ่งถึงอดีตนะครับถ้าสำนวนบาลีเขาผู้มีความสำคัญหมายในเรื่องที่จะต้องกล่าวถึงด้วยสามารถแห่งความสำคัญหมายในขันธปัญจกะนะเวลาพูดก็ส่วนใหญ่ก็พูดถึงขันธ์ห้านั่นแหละครับแต่ว่าพูดถึงขันธ์ห้าโดยที่มีบัญญัตินี่นะครับเป็นเข้าเรื่องนะกล่าวถึงเรื่องที่จะต้องกล่าวโดยเป็นคาถาวัตถุโดยในที่เป็นไปแล้วโดยในเมียที่ว่าเราใช่ไหม ที่จริงก็เป็นขันห้านะแล้วมาบรรยายว่าเราของเราเทวดามนุษย์หญิงและชายด้วยประการดังกล่าวแล้วอธิบายว่าเป็นผู้มีความสำคัญในอุปาทานขันทั้งห้าว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นนะครับเป็นหญิงเป็นชายเป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่แล้วในสิ่งที่จะต้องพูดถึงด้วยสามารถแห่งการยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิเวลาพูดถึงขันห้าเหล่านั้นก็พูดด้วยว่าเราว่าของเราเนี่ยนะด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นต้นซะส่วนใหญ่อีกอย่างหนึ่งตั้งอยู่แล้วด้วยอาการ8สมมตินะเวลาพูดถึงอะไรนะจะพูดด้วยอาการ8หรือว่าตั้งอยู่ด้วยอาการ8ถามว่าอาการ8คืออะไรบ้าง1ถ้าผู้ที่กำหนัดแล้วก็ดำรงอยู่แล้วด้วยสามารถแห่งราคะหมายความว่าชอบใจในสิ่งใดก็พูดด้วยอำนาจโลภะเนี่ยนะครับพูดถึงสิ่งนั้นๆด้วยอำนาจโลภะแต่ถ้าคนอันโทสะประทุษร้ายแล้วถ้ากำลังโกรธอยู่นะดำรงอยู่แล้วด้วยสามารถแห่งโทสะพอมีโทสะก็พูดถึงไปเรื่อยในสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าผู้หลงแล้วนะครับคือผู้มีโมหะครอบงำเนี่ยนะครับก็ดำรงอยู่ด้วยสามารถแห่งโมหะพอมีโมหะแล้วก็พูดถึงสิ่งนั้นๆไปหรือว่าผู้ถูกทิฏฐิจับต้องแล้วนะครับถูกทิฏฐิท่วมทับนะก็เป็นผู้ดำรงอยู่ด้วยสามารถแห่งทิฏฐิตั้งอยู่บนทิฏฐิก็พูดไปด้วยอำนาจของทิฏฐิไปนะครับผู้มีกิเลสแรงกล้าดำรงอยู่แล้วก็ตั้งด้วยสามารถแห่งอนุสัยนะครับอนุสัยเป็นชื่อของกิเลสที่มีกำลังถูกกิเลสมันท่วมทับครอบงำอยู่ก็พูดเป็นต้นด้วยอำนาจของอนุสัยทั้งหลายหรือผู้ที่ถูกกิเลสรัดรึงไว้นะครับก็ดำรงอยู่ด้วยสามารถแห่งมานะมานะมันตั้งขึ้นแล้วก็พูดถึงสิ่งต่างๆไปนะครับพูดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือผู้ที่ตกลงใจไม่ได้นะครับลังเลสงสัยเหลือเกินก็ดำรงอยู่ในวิจิกิจฉาแล้วก็พูดถึงสิ่งต่างๆไปหรือว่าผู้ที่ฟุ้งซ่านนะครับอุทธัจจะกำลังกำเริบเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ดำรงอยู่แล้วด้วยสามารถแห่งอุทธัจจะนะครับ ขออนุญาตครับคนที่ชอบถ่อมตัวนี่จะว่าไปมันก็เป็นการพูดด้วยมานะนะฮะ เช่น อย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย ์คือก็ไม่แน่เสมอไปนะครับแต่ถ้าบางแต่ถ้าเป็นแบบโลกโลกส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของมานะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับคือมานะถ้าสำคัญว่ายิ่งกว่าคนอื่นมันไม่น่ารักเหมือนกันเถอะแต่ถ้ามานะแบบสำคัญว่าต่ำกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับอันนี้ดูน่ารักดีอันนี้แบบโลกโลกนะครับ คร ับ คือไอ้ที่อวดตัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าเออมันมานะชัดเจนนะฮะ ครับ แต่ไอ้การถ่อมตัวเนี่ยชาวโลกเขา ชมเชยก ันชมเชยฮะ อันนี้ก็เป็นมานะอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จริงนั่นแหละการถ่อมบางอย่างก็เพื่อที่จะให้มันสูงนะครับที่จริงก็แค่เรียกว่าย่อตัวเพื่อจะกระโดดสูงอ่ะนะคล้ายๆแบบนั้นน่ะนะมันก็ยังไงอ่ะทำให้นึกถึงยกตัวอย่างนะโอ้โหเราเนี่ยนะมันเรียนสูงกว่าเพื่อนเลยจบชั้นโน้นชั้นนี้มาอันนี้ก็ละมานะที่สำคัญว่าตัวเองสูงกว่าคนอื่นนะโอ้ยพวกนี้ก็รู้พอๆกับเราหมดแหละอันนี้ก็มานะว่าเสมอกันอุ้ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นนะโง่อยู่ผมคนเดียวอันนี้ก็มานะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับมานะที่สำคัญว่าต่ำกว่าเขาอ่ะนะสรุปแล้วมานะหมดนะครับจะเปรียบในลักษณะไหนล่ะได้กว่านะคือเอางี้เอาแต่ทางค่าประหารก่อนนะครับเอางี้นะว่าอะไรครับเป็นเครื่องเปรียบด้วยมานะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะถ้าพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบนะครับผู้ที่จะเปรียบก็เอาร่างกายนี่แหละเป็นเครื่องเปรียบเอาความรู้สึกนั่นแหละเป็นเครื่องเปรียบเอาความรู้เป็นต้นนะครับเป็นเครื่องเปรียบเอาชาติตระกูลนั่นแหละเป็นเครื่องเปรียบถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นน่ะนะจะเปรียบทำอะไรนะอย่างเช่นผู้ที่สำคัญในกายของตนแล้วดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจครับเพราะฉะนั้นจะเปรียบอะไรสักอย่างก็นึกถึงพุทธพจน์อันนี้ก็ได้นะครับว่าคนไม่เห็นอริยสัจเท่านั้นแหละที่เอามาเปรียบพวกนี้นะบทว่าอักเขยยังอปริญญายะนะครับคือที่พูดไปทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะไม่รู้สิ่งที่จะต้องพูดถึงนั้นในธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3ด้วยปริญญาทั้ง3ได้แก่เหตุที่ไม่รู้สิ่งนั้นคือไม่เคยทำปริญญาในสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับไม่เคยทำยาตะปริญญาในขันห้าอะไรสักขันเลยลักษณะเนี่ยก็พูดไปด้วยอำนาจกิเลส8ประการที่กล่าวไปแล้วคือราคะโทสะโมหะทิฏฐิอนุสัยมานะวิจิกิจฉาและก็อุทธัจจะนั่นนะครับบทว่าโยคะมายันติมัจจุโนความว่าเข้าถึงเครื่องประกอบคือข่ายของมรณะคือเครื่องผูกสัตว์ไว้กับด้วยมรณะนั้นอธิบายว่าไม่พรากจากกันอีกอย่างหนึ่งบทว่าโยคะได้แก่อุบายท่านอธิบายไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงข่ายคือความพินาศและข่ายคือกิเลสอันเป็นที่ตั้งแห่งมารและเสนามารที่ดักไว้ขึงไว้ด้วยอุบายสมจริงดังคำที่ตรัสไว้ในครับ พัทเถกรสูตรว่าเพราะความพัดเพี้ยนด้วยมัจจุราชผู้มีเสนามากย่อมไม่มีเลยดังนี้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงวัตตะด้วยพระพุทธพจน์มีประมาณเท่านี้แล้วนะครับพุทธพจน์มีประมาณเท่านี้ที่ว่าไงครับว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความสำคัญในสิ่งที่พูดกันตั้งอยู่เฉพาะแล้วในสิ่งที่พูดกันย่อมเข้าถึงข่ายคือความชิบหายและข่ายคือเครื่องประกอบของมัจจุเพราะไม่กำหนดรู้เรื่องที่พูดกันนะครับสรุปนะคืออะไรครับก็ชีวิตของปุถุชนทั้งหลายที่เห็นนี่แหละครับอย่างสูตรนี้ว่าเป๊ะเลยนะครับบอกว่าสูตรนี้เอาอะไรมาเป็นตัวอย่างก็เอาคนทั้งหลายเนี่ยนะครับมาเป็นตัวอย่างทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่สำเร็จแล้วล่ะถ้าคือพระขีณาสพย่อมไม่สำคัญผู้บงการเพราะกำหนดรู้เรื่องที่พูดกันเพราะท่านถูกต้องวิโมกคือนิพพานด้วยอริยมรรคคือใจเนี่ยใจที่เป็นไปกับอริยมรรคนะท่านถูกต้องสันติบทอันยอดเยี่ยมพระขีณาสพนั้นแลพูดถึงพร้อมแล้วด้วยเรื่องที่พูดกันนะครับคือไม่มีวิปลาสในเรื่องที่พูดกันในขันธ์5อะไรสักอย่างนะผู้ระงับแล้วยินดีแล้วในสันติบทคือพระนิพพานพิจารณาและมีปกติเสพปัจจัย4เนี่ยนะครับตั้งอยู่ในธรรมะพูดถึงฝั่งแห่งเวทคือสัจจะ4ย่อมไม่เข้าถึงการนับว่าเป็นมนุษย์และเทวดานะครับอันอัตถกถาอธิบายว่าจะสับนี้เป็นพยติเรกะนะครับแปลกออกไปเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังคุณวิเศษที่พึงได้ด้วยการกำหนดรู้สิ่งที่กล่าวคือสิ่งที่กำลังตรัสอยู่ถึงฉะนั้นแหละให้แจ่มแจ้งด้วยจะสับนะครับคือให้เห็นถึงว่าผู้ที่เขาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาเห็นอะไรบ้างคือเขาทำปริญญาอย่างไรบทว่าปริญญายะความว่าเพราะกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ด้วยมรรคปัญญาที่ประกอบด้วยวิปัสสนาคือเพราะก้าวล่วงทุกข์นั้นด้วยการละกิเลสเนื่องด้วยทุกข์นั้นหรือเพราะยังกิจแห่งปริญญา3ให้ถึงที่สุดนะครับคือถ้าจะพ้นจากทุกข์เนี่ยก็ต้องกำหนดรู้กิเลสนะครับที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะถ้ากำหนดรู้กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็จะพ้นทุกข์เพราะละกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วนะครับก็เหมือนกับไฟนะมันต้องปิดที่สวิตช์เป็นต้นเนี่ยนะครับจึงจะปิดได้นะลักษณะนั้นนะอันกิเลสเนี่ยก็เหมือนกับสมุทฐานเนี่ยนะลักษณะนั้นนะครับบทว่าอัคขาตารังนมัญญติความว่าพระขีณาสพชื่อว่าไม่มีความสำคัญว่ามีผู้บงการเพราะละความสำคัญแล้วโดยประการทั้งปวงอธิบายว่าไม่เชื่ออะไรอะไรที่เป็นสภาวะมีผู้สร้างเป็นต้นว่าเป็นอัตตาคือไม่ได้สำคัญในขันธ์5ว่าเป็นอัตตาเลยแล้วก็ไม่ได้สำคัญว่าอัตตาเนี่ยมีใครมาสร้างนะครับเพราะว่าท่านไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาเลยท่านเห็นว่าเป็นอะไรเห็นว่าเป็นขันธ์5แล้วขันธ์5เราเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาอวิชชาเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงปฏิบัติเพื่อสำรอกตัณหาและอวิชชาเป็นต้นถ้าหากว่าท่านปฏิบัติเพื่อสำรอกตัณหาอวิชชาเป็นต้นแล้วก็ไม่มีขันธ์5อันใหม่ที่จะเกิดต่อไปซึ่งเป็นผลพวงของอวิชชาและตัณหาเลยบทว่าพุทโธวิโมกโขมนัสสาสันติปะทะมนุตตรังความว่าเพราะเหตุที่พระขีณาสพถูกต้องแล้วคือต้องแล้วได้แก่ถึงธรรมะคือพระนิพพานที่ได้นามว่าวิโมกเพราะพ้นจากสังคตธรรมทุกอย่างและได้นามว่าสันติบทเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความสงบระงับความเร่าร้อนอันเกิดแต่กิเลสทั้งมวลฉะนั้นท่านจึงไม่สำคัญมั่นหมายว่ามีผู้บงการคือไม่ได้สำคัญลัทธิสายพระเจ้าเป็นต้นอะไรเลยแม้สักอย่างเดียวนะครับเพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสการบรรลุทุกขสัจด้วยปริญญากิจนะครับทรงบรรลุสมุทัยสัจด้วยปหานกิจบัดนี้ตรัสถึงการบรรลุมรรคด้วยภาวนากิจและนิโรธด้วยสัจฉิกิริยากิจจึงตรัสว่าพุทโธวิโมกโขมนัสสาสันติปะทะมนุตตรังถูกต้องวิโมกด้วยใจท่านถูกต้องสันติบทอันยอดเยี่ยมนะครับในคำนั้นมีอธิบายว่าอริยมรรคชื่อว่าวิโมกเพราะพ้นจากกิเลสทั้งมวลด้วยสามารถแห่งการตัดขาดคือสมุจเฉทประหารก็วิโมกนั้นท่านถูกต้องแล้วคือสัมผัสแล้วได้แก่การเจริญแล้วด้วยมรรคกิจด้วยเหตุนั้นพระนิพพานจึงเรียกว่าสันติบทอันยอดเยี่ยมเป็นอันท่านถูกต้องแล้วคือสัมผัสแล้วได้แก่ทำให้แจ้งแล้วคือท่านเจริญอริยมรรคนะครับแทงตลอดพระนิพพานเรียบร้อยแล้วนะพระอรหันต์เนี่ยบทว่าอากังเขยะสัมปันโนความว่าผู้หลุดพ้นดีแล้วจากอักเขยะนิมิตนั้นเพราะละวิปลาสในโลกที่ถูกวิบัติชนิดต่างๆกำจัดเสียได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอักเขยะนิมิตคือประกอบแล้วด้วยสมบัติทั้งหลายที่เกิดแล้วจากการกำหนดรู้ สิ่งที่จะต้องกล่าวถึงคือหมายความว่าพระอรหันต์เนี่ยนะครับละวิปลาสทุกชนิดในโลกนี้นะละหมดแล้วในวิปลาสทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นท่านพอท่านละวิปลาสได้ทั้งหมดนะครับท่านก็เข้าถึงสมบัติทั้งหลายวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ไม่ได้วิปลาสคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดถือผิดอะไรในสังขารทั้งหลายเลยนะครับที่เป็นไปในภูมิ3ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นนะครับบทว่าสังขายะเสวีความว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาคือใคร่ครวญแล้วจึงเสพปัจจัยมีจีวรเป็นต้นเพราะความไพบูลย์แห่งปัญญานะครับหมายความว่าถ้าเสพจีวรทุกอย่างนะครับใช้ปัจจัย4ปัจเจกหมดเลยนะครับถ้าเป็นพระอรหันต์และสติท่านบริบูรณ์สมบูรณ์จริงๆอันหนึ่งเป็นผู้มีปกติพิจารณาอารมณ์แม้ทุกอย่างที่มาสู่คลองซ่องเสพอยู่ด้วยสามารถแห่งฉลังคู่เปกขาเพราะเป็นผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วเพราะท่านเห็นอารมณ์ไรนะท่านพิจารณาทุกอารมณ์เลยว่างั้นน่ะถ้าจบแล้วนะพิจารณาได้ทุกอารมณ์นะครับบทว่าธรรมะโถเป็นผู้ดำรงอยู่แล้วในอาเสขธรรมคือดำรงอยู่ในอรหัตผลหรือดำรงอยู่แล้วในนิพพานธรรมะโถนี่เป็นชื่อของอรหัตผลและนิพพานบทว่าเวทคูพูดถึงฝั่งเวทคือหมายถึงว่าถึงฝั่งแห่งอริยสัจ4ที่จะพึงรู้ผู้มีคุณธรรมอย่างนี้เป็นพระอรหันต์ย่อมไม่ชื่อว่าเข้าถึงการนับว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเพราะไม่มีภพใหม่ในบรรดาภพทั้งหลายภพไหนๆอีกต่อไปคือถึงความเป็นผู้หาบัญญัติไม่ได้เลยนะครับไม่มีบัญญัติแล้วเพราะฉะนั้นสูตรนี้จบลงที่อนุปาทาปรินิพพานนะครับเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อความในอัฏฐสูตรก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เท่านี้